العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مہینہ شعبان مہینہ اور اس کا پہلا جمعہ، شعبان مہینہ اور پہلا جمعہ، اور یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے. کل رات کو بھی وہاں ایک مسجد میں اپنے دوستوں کو ایک بات بتائی کہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اگر اس مہینے کو دیکھا جائے نا، اس مہینے کو دیکھا جائے تو یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی رفعت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. ہم سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا؟ ایک طرف نظر اٹھائے تو اللہ کا مہینہ ہے، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ محمدی مہینہ ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو محمدی بنائے، اللہ ہم سب کو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. خیر، یہ آدھے گھنٹے میں دو تین باتیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں، اور اس کے بعد ضروری ضروری باتیں شعبان مہینے کے اعتبار سے کریں. اللہ ہم سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے. شروع کریں. صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، بھائی پورا مجمع میرے ساتھ میں درود پاک پڑھے، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرے. وقت بہت کم ہے، ضروری باتیں بھی کرنا ہے. درود پاک، درود پاک اللہ کی قسم یہ بہت بڑا خزانہ ہے. کہو درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا خزانہ. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے پیارے دوستوں، کہ جو کام کام اللہ رب العالمین کرے, جو کام اللہ رب العالمین کرے وہ کام اللہ فرمائے, میرا بندہ تو بھی کر لے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اس کے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے دوستو, ایک ایک دن ایسا بھی ہوا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت تھا, فجر کے بعد کا وقت تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام بیٹھے تھے فجر کی نماز میں, وہ گھجا گھج مسجد نبوی بھری ہوگی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اونی یا اصحابی, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ چلو مجھ کو مبارکبادی دو, انی اونی, انی اونی یا عربی میں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے مبارکبادی دو. اب سارے صحابہ کرام بس وہاں تو بولنا تھا کہ سارے صحابہ کرام ایک ساتھ جو مبارکبادی دینا شروع کیا, پیارے نبی آپ کو مبارک, پیارے نبی آپ کو مبارک. لیکن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, ارے آپ نے مبارکبادی دینے کہا ہم 24 گھنٹے سب مل کر آپ کو مبارکبادی دیں, لیکن مبارکبادی کس بات کی, مبارکبادی کس بات کی, اس سے کوئی وجہ تو ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ارے سب کو کہو مجھے مبارکبادی دے, اس لیے کہ آج میرا اتنا خوشی کا دن ہے, اتنا خوشی کا دن ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ مبارکبادی کس بات کی اور کون سی خوشی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ سننے جیسا, کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ مجھے مبارکبادی دو اور سب کو کہو کہ مجھے مبارکبادی دے, اس لیے کہ آج میں انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, پڑھا کہ نہیں پڑھا, ہمارے نبی پر سب نے درود پڑھا, ہمارے آقا نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا, چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے ہوا میں اڑنے والے پرندے نے مجھ پر درود پڑھا اور سمندر میں بہنے والی مچھلی نے مجھ پر درود پڑھا, لیکن آج مجھے مبارکبادی دو اس لیے کہ سب نے درود پڑھا. آج وہ دن ہے, وہ آیت کریمہ اتری ہے جس میں سب نے تو مجھ پر درود پڑھا, لیکن آج اللہ بھی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے, سب نے مجھ پر درود پڑھا, آج رب مجھ پر درود پڑھتا. کون سی آیت, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نبی پر درود پڑھے اور ہم کو بھی کہیں کہ درود پڑھو, تو اس سے پڑھ کر کیا دولت ہوگی میرے دوستو, تو چلو سب مل کے درود پڑھ پڑے ان شاء اللہ. وہ شعبان مہینہ جمعہ کا دن, جمعہ کی مبارک گھڑی, بڑا فریضہ ادا ہونے والا خطبہ سننا, بہت مبارک سعادت اور والی گھڑی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شروع کریں آمین محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الطاهر محمد الصادق محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الفدائي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدني محمد العلوي محمد محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد نبي النور محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي المنافر محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد الدراج محمد المنير محمد الداعي محمد الامير محمد الناهي محمد المقتدر محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المتجمل محمد المتكبر محمد صانع محمد صانع محمد يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درود پاک کو بھی قبول فرمائے اور آج اکثر حد بھی درود پڑھیں گے ان شاء اللہ, ویسے پڑھیں گے ان شاء اللہ. اسی مرتبہ درود پاک مشہور ہے ماشاء اللہ, بہت لوگ عمل کرتے ہیں اور مجھے تو بڑا یاد ہے کہ ایک مرتبہ اکثر کی نماز اسی مسجد میں پہنچ گیا تھا, تو نماز کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے اور وہ اسی مرتبہ درود پڑھتے. اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوئی, ایسا لگا کہ دنیا کی تمام دولتیں اللہ نے مجھے نصیب کر دی. تو میرے پیارے درود پاک پڑھیں گے نا اکثر کے بعد, کتنی مرتبہ, اسی مرتبہ. اللہ النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ کے درود پاک. اور اس کا جو ثواب ہے 80 سال کے گناہ معاف ہونا, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنا, اللہ یہ دونوں دولتیں ہم کو نصیب فرمانے. میرے پیاروں, یہ شعبان مہینے میں کچھ ضروری باتیں کرنا ہے تاکہ شعبان مہینہ بھی کچھ سمجھ میں آئے. سب سے پہلی بات تو یہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ مہینے میں ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ, بولو بولو کریں گے انشاءاللہ. اور روزہ آئے گا 15ویں شعبان, وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ شب برات جس کو ہم جاگنے والی رات کہتے ہیں, حقیقت میں وہ جاگنے والی رات نہیں, وہ عبادت والی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. یہ اس کا نام شب برات اسی لیے, شب کے معنی آتے رات اور برات کے معنی آتے معافی کا اعلان, یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رات میں میرے دروازے پر آ جا, معاف کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تجھے. تو یہ معافی کی رات بھی ہمیں آنے والا, وہ سب ہم کریں گے, عبادت سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی بھی کریں گے. لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں میرے دوستو, عبادت کو قبول کرانے کے لیے, عبادت کو قبول کرانے کے لیے, ہماری نمازوں کو قبول کرانے کے لیے, وہ رات کے جاگنے کو قبول کرانے کے لیے, وہ روزے کو قبول کرانے کے لیے, سب سے بنیادی چیز ہے توحید ہے. بھائی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یعنی توحید ہے نا, توحید ہے. تو اللہ سب عبادتوں کو قبول کرے گا, نمازوں کو قبول کرے گا, روزوں کو قبول کرے گا, زکات کو قبول کرے گا, حج کو قبول کرے گا. اگر توحید ڈیمیج ہے, اگر توحید نہیں ہے, اللہ فرما دے ساری عبادتوں کو تیرے منہ پہ مار دوں گا. اس لیے کہ میرے پیارے دوستو توحید بہت ضروری ہے, توحید لا الہ الا اللہ. اس لیے میرے پیاروں یہ توحید جو ہے وہ زبان پر بھی ضروری ہے اور دل میں بھی ضروری ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان کی تعریف میں دو باتیں ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالجنان. سارے علماء کرام اسی بات پر متفق ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ, اور دل میں بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بہت ضروری توحید. اس لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کوئی بھی گناہ نہیں کرائے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن کوئی بھی گناہ نہیں کرائے گا. ارے ہو سکتا میں تجھے معاف کر دوں گا, ارے ہو سکتا میں تیری پکڑ کروں گا, ارے تو زینا لے کر آوے, چوری لے کر آوے, شراب لے کر آوے, جوا لے کر آوے, تو کوئی بھی گناہ لے کر آوے, اللہ فرماتے قیامت میں میری مرضی چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو تیری پکڑ کروں. لیکن اللہ فرماتے میرے بندے شرک مت لے کر آنا, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک لے کر آئے گا اللہ کہتے میری قسم میں کبھی بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک اللہ کبھی معاف. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں دو دو جگہ بیان کیا. کتنی جگہ؟ دو دو جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر الشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرمانے میرے بندے شرک لے کر آئے گا تو معاف نہیں کروں گا, باقی تمام گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا. چلو میرے دوستو آج ہم اس کو سب سے پہلے دیکھو لا الہ. اور ایک بات جس نے دل میں بٹھا دیا نا لا الہ الا اللہ, جس نے توحید کو جمع دیا, اللہ اس کا مرتبہ بہت آگے کر دے گا. میں کرتا نہیں کرتا. ارے میرے دوستو بیمار لوگ پڑھتے ہیں, موت بھی آتی ہے, اللہ سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے. لیکن کوئی صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں جو توحید کے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں, جن کے دل و دماغ میں توحید توحید توحید توحید. ارے بیمار تو ساری دنیا ہوتی ہے, مرتے تو سارے کے سارے ہیں, لیکن توحید والا بیمار بھی ہوتا ہے تو اس کا انجام انوکھا ہوتا ہے, اور اس کی موت بھی ہوتی ہے تو بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک صحابی, شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو, ایک صحابی مدینے میں رہتے جن کا نام ہے حضرت معاویہ. صاحب نے کو کیا نام ہے؟ حضرت معاویہ. یہ وہ معاویہ نہیں جو بعد میں بادشاہ بنے, وہ نہیں, یہ دوسرے صحابی ہیں جن کا پورا نام ہے حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اتنا عجیب و غریب واقعہ, یعنی یہ سوچو کہ ہمارے یہاں روز آنے خبریں آتی ہوئے بیمار ہو گیا, انتقال ہو گیا, بیمار ہو گیا, انتقال ہو گیا. ارے یہ بیمار ہونا اور یہ مرنا یہ ایک عام چیز ہو گئی ہے, لیکن جو توحید کے سمندر کو اپنے سینے میں لے کر گھومتا رہتا ہے, جو توحید کے ساتھ اٹھے, توحید کے ساتھ بیٹھے, توحید کے ساتھ کھائے, توحید کے ساتھ پیئے, جو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑا توحید بنا لے, اس کا بیمار ہونا بھی کیسا, اس کی موت بھی کیسی, اور اس کے موت کے بعد انجام بھی کیسا. اللہ ایسی دولت ہم کو بھی نصیب فرمائے. کون سے صحابی کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا؟ حضرت معاویہ. یہ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہو رہا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں, ارے تبوک جانا ہے, بہت دور جانا ہے, چلو بھائی سب تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کے رسول اعلان فرما دے کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا, بہت دور جانا ہے, تبوک جانا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر. ایک خط آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں, خط آیا. خط کن کا آیا؟ یہ صحابی کا, جن کا حضرت معاویہ کا. کہ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا اعلان میں نے سنا, جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں آؤں, لیکن اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں, میں اتنا بیمار ہوں مجھے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھ نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا, لیکن اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دو گے تو میں نہیں آؤں گا, اور اگر آپ حکم کرو گے تو زمین کے بل گھسیتے گھسیتے تبوک کے میدان تک پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو کھپا سکتا لیکن آپ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا. کہ خط آیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو کہا جواب لکھو, جواب لکھو, آنے کی ضرورت نہیں, آرام کرو آرام کرو, جب آپ اتنے بیمار ہو کہ اٹھ بھی نہیں سکتے چل بھی نہیں سکتے کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے تو آرام کرو, لیکن تمہارے یہ خط کی وجہ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبوک آنے والا ہے اس کو جو ثواب ملنے والا وہ تجھے بستر پر وہی ثواب ملنے والا ہے. کون سے صحابی حضرت؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہو ساتھ میں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچ گئے؟ تبوک پہنچ گئے. تبوک پہنچ کے میرے خیال سے میرے پیارو دیر یا دو دن گزرے ہوں گے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ معاویہ جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا مدینے پاک میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کسی کا انتقال ہو خبر ملے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا پڑھی, صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ انتقال ہو گیا, وہ جن کا خط آیا تھا نا ابھی خبر ملی مدینے پاک میں ان کا انتقال ہو گیا, ابھی تو انتقال کی خبر دی کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر دیا, سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ چلو چلو وضو کرو, ہم کو معاویہ کی جنازے کی نماز پڑھانا ہے, وضو کرو ہم کو حضرت معاویہ جو انتقال کر گئے نا مدینے پاک میں ان کے جنازے کی نماز پڑھانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جنازے کی نماز تو وہاں پڑھائی جائے جہاں سامنے جنازہ ہو, وہ تو مدینے پاک میں انتقال ہوا, ہم تبوک میں ہیں, نہ جانے کتنے مائل کا فاصلہ ہے, اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے ہم صفے لگا دیں گے, لیکن حضرت معاویہ کا جنازہ تو مدینے میں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر سب کو کہو وضو کرے اور صفے لگا دو, جبرائیل ان کا جنازہ اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں, جبرائیل ان کا جنازہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں اور کہاں پر لا رہے تب سارے صحابہ وضو کرنے میں مشغول ہے, صفے لگنے کو تیار ہے اور تھوڑی دیر میں سارے صحابہ فرماتے ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے جنازہ حضرت معاویہ کا رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صف لگ گئی بھائی آپ کو معلوم ہے یہ جنازہ رکھا ہوا اس کے قریب میں صفے لگنا شروع ہو گئی, جب صفے لگ گئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام کو فرمایا بھائی وہ تو لمبا میدان تھا, کہا تین صف چھوڑ دو چوتھی صف سے شروع کرو, یعنی اللہ کے رسول آگے ہیں اور تین صفے بالکل خالی ہیں, یہ تو بڑی عجیب نماز کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مسلے پر ہے تین صفے خالی ہے اور صحابہ کو فرمایا چوتھی صف سے صف لگا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم تو نماز ایسے ہی پڑھتے آپ آگے ہوتے آپ کے پیچھے ہم لگے رہتے یہ تین صفے کیوں چھوڑے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک ایک صف سے 70,000 فرشتے نماز پڑھنے کے لیے اتر رہے ہیں. اب حضرت معاویہ بن معاویہ کے جو جنازے کی نماز ہوئی ہوگی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو مدینے پاک میں منظر کیسا, وہ تبوک میں منظر کیسا ہوگا, اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی, فرشتوں نے جنازے کی نماز پڑھی, صحابہ کرام نے جنازے کی نماز پڑھی, ان کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میرے معاویہ کو دیکھ لو جنازہ اٹھنے والا ہے اور مدینے کی زمین میں دفن ہونے والا ہے. تھوڑی دیر میں صحابہ نے دیکھا کہ وہ جنازہ اٹھا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا, جب سارا معاملہ ختم ہو گیا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے پیارے نبی میں بار بار سوال کرتا لیکن ابھی سب سے اہم سوال یہ کرنا ہے کہ بیمار تو بہت ہوتے ہیں مرنا تو بہت ہوتا ہے, یہ معاویہ کہ وہ غریب آدمی تھے, یہ غریب آدمی تھے ایک وقت کی روٹی ملے دوسرے وقت کی روٹی نہ ملے, یہ گمنام صحابی تھے یہ کبھی آتے کبھی نہ آتے, کیا وجہ ہے کہ آج ان کے جنازے کی نماز کے لیے جنازے کو مدینے سے تبوک لایا گیا, آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی 70,000 فرشتوں نے صفے لگائی اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا ہاں میرا معاویہ, فرمایا ہاں میرا معاویہ, اس کے اندر ایک چیز تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ توحید توحید توحید کرتا تھا اور 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی مرتبہ قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کر لیتا تھا, اور جب بھی قل ہو اللہ احد پڑھتا تھا تو ان سے پوچھا جاتا کیوں پڑھتا تو کہتا اس میں میرے خدا کی توحید کو بیان کیا گیا. تو میرے دوستو یہ توحید بہت اہم ہے, اس پر تب عمل کریں گے ان شاء اللہ, توحید شرک نہیں تیار بھائی اس کے لیے تیار, جن تینوں جہاں میں بٹھا دو سجدے کے لائق کون, یعنی ساتھ میں کہو سجدے کے لائق کون, ہم سجدہ کریں ارے کرتے تھے کرتے ہیں کریں گے تو صرف اور صرف پروردگار کو کریں گے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے, ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے, رکو کرے تو اللہ کے سامنے, سجدہ کرے تو اللہ کے سامنے, ضرورت مانگے تو اللہ کے سامنے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کرنے دھرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. بھائی پر سب جمیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ. اب آگے ہم پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں میرے پیارے ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بہت غلط کام کرتے ہیں, یہ جہالت ہے ہماری, بہت بڑی جہالت. اور ایک افواہ کا بازار تو ہمارے یہاں ایسا گرم ہوتا ہے, ایک نے کچھ کہا, دوسرے نے کچھ کہا, تیسرے نے کچھ کہا, بات بڑھتی بڑھتی کہاں چلی گئی. یہ سب سے بڑی وجہ آج ہمارے مسلمان طبقے میں جو بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہماری جہالت ہے. ہم دیکھو شریعت شریعت ہے نا, آسان شریعت شریعت یہ نہیں, شریعت کسی بیان کرنے والے کا نام نہیں, شریعت کسی سننے والے کا نام نہیں, شریعت کسی پیر کا نام نہیں, شریعت نام ہے کہ من مانی چھوڑ کر رب چاہیے اور رسول چاہیے پر آ جا, اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں. کوئی بھی بیٹر آپ کے سامنے آئے پہلے سوچو یہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے, اگر ہے تو آمننا وصدقنا, سب سے پہلے ایمان لانے والا میں بن جاؤں گا. بھائی سمجھ میں آوے نہ آوے, شریعت کسی کا نام ہے تیرے کو سمجھ میں آوے نہ آوے, رسول نے کہا تو ماننا پڑے گا. ہمارے یہ معراج کا مہینہ عقل میں آتا ہے؟ بولو نا عقل میں آتا ہے؟ یہ ابھی میں اڈاجن سے یا شالیمار آتے آتے پونا گھنٹہ گاڑی میں اڈاجن سے شالیمار آتے سورت کا سورت لیکن پونا گھنٹہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج والا سفر وہ حتیم میں, حتیم سے ام ہانی کے گھر میں, ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ میں, کعبۃ اللہ کے پاس سے مدینہ میں, مدینہ سے لے کر بیت اللحم میں, بیت اللحم سے لے کر وہ پہاڑ کوہ طور کے پاس, اور وہاں سے حضرت شعیب کے مدین میں, وہاں سے بیت المقدس میں, وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان, اور وہاں سے آج جنت ہے, آٹھواں جنت کے بعد سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کا عرش, اور اللہ کے عرش کے بعد نہ جانے کتنے جنت کے مناظر, کتنے عذابوں کے مناظر, سب دیکھنے کے بعد 80,000 گفتگو اللہ اور رسول کے درمیان میں ہوئی. اس کے بعد سے جب زمین پر آئے میرے دوستو تمام مفسرین کہتے جانے کی گھڑی بھی وہی تھی اور آنے کی گھڑی بھی وہی تھی. اب کسی کو سمجھ میں نہ آیا ایسا کیسا سفر بھائی, ہم کو ادھر سے ادھر میں پونا گھنٹہ لگ گیا کیسا سفر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر کے پاس بیٹھے تھے, کسی نے آ کر کہا دیکھو ایک آدمی اتنا لمبا سفر کرے اور جانے کی گھڑی بھی وہی اور آنے کی گھڑی بھی. حضرت ابو بکر نے کسی نے آ کر کہا کہ ایسا کوئی آدمی سفر کرے کہ زمین پہ ہو اور کہاں عرش اور کہاں عرش سے پھر زمین اور جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی وہی. حضرت ابو بکر نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں, کون ہے ایسا کہ جو زمین سے لے کر عرش پر جائے اور جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی وہی. جب حضرت ابو بکر کے سامنے بات آئی ہو ہی نہیں سکتا تو کہنے والے نے کہا ہاں وہ تمہارے محمد جیسے ہیں, تمہارے محمد. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا کہ میرا محمد جیسا ہے اللہ کی قسم, سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر میں داخل کرنے والا ہے. تو سمجھ میں نہ آیا لیکن نبی نے کہہ دیا بات. آج میرے دوستوں ہماری جہالت کیسی ہے, کوئی حدیث بیان کرے, کوئی اللہ کے رسول کی بات بیان کرے. نہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو میری کھوپڑی کچھ کوئی زیادہ ہو چکی ہے. اور افواہ پر افواہ پر افواہ, اس کی سب سے بڑی وجہ میرے دوستوں معاف کرنا ہماری جہالت. صحیح کہنا نہیں کرتا میرے دوستوں جہالت. آج آج آپ خود سروے کرو کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کوئی کتنا ہے, ہمارے پاس آج ہمارے بچے ایسے انگوٹھے چھاپ, اللہ معاف کرے, آٹھویں چھوپڑی پڑا تیل ختم. کہاں ہے ہمارے سماج میں گھومتا کہاں ہے ڈاکٹر, کہاں ہے؟ اب جاؤ کوئی ہاسپٹل میں جاؤ, بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, کان کا ڈاکٹر, دانت کا ڈاکٹر اور ناک کا ڈاکٹر اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور معلوم نہیں کتنے اسپیشلسٹ. ڈھونڈو ڈھونڈو بڑی مشکل سے ایک مسلمان کا نام نظر آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں ہم ہمارے اندر جہالت پڑھنا نہیں ہے اور کسی کو چین سکون سے پڑھنے دینا نہیں ہے, دل کا کام کرنا نہیں ہے. اور کوئی کرتا ہو تو اسے چین سکون سے کرنے دینا بھی نہیں. یہ ہماری اتنی آخری درجے کی جہالت ہے کہ اچھا آرام سے کہا میں یہ حدیث نہیں مانتا. ارے تو حدیث نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کہ تو نبی کی بات نہیں مانتا, اور جو نبی کی بات نہ مانے دور کی بات شک کرے پتوا ہے کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے. تو نے کسی کو بھی جس کو جی میں آیا اس کو کہہ دیا کافر ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا, اس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا. ارے حدیث پاک میں لکھا اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور حقیقت کے وہ کافر نہیں, مسلم شریف کی روایت ہے وہ جملہ تم کا آئے گا اور اللہ قیامت میں تمہیں کافر بنا کر اٹھائے گا. میرے دوستو جہالت نہیں نہیں پڑھنا نہیں ہے, جھوٹ بولنے بولو, دکانوں پر جھوٹ بولنا ہو, عورتوں کو چھیڑنا ہو تو ہمارے نہیں ہٹتے اس معاملے میں. دکانوں پر جھوٹ بولے گا, خیانت کرے گا, بول دے گا پارٹی اڑ گئی, چلے سے جو کرنا ہے کر. یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ کیا ہمارے آقا شاسن نے ہم سب کو یہ سکھا کر بھیجا تھا؟ بالکل ان پڑھ جاہل, بالکل ان پڑھ. ارے پوچھو نا, ابھی جمعہ کے مجمع میں پوچھو کہ اس میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے, وکیل کتنے بیٹھے, جیڈیسر کتنے بیٹھے, لوئر کتنے بیٹھے. ارے میرے دوستو, آج ہم کو کسی وکیل کی ضرورت پڑے تو ہم کا کوئی نہیں, کسی خیر کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. اور چلو, دنیا دنیا سے کورا, دین سے بھی کورا. یہ جتنے چھوا پڑنے آئے ہیں نا, شاید کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز میں واجبات کتنے. پوچھو آج جمعہ کا دن ہے, غسل کیا, غسل کرنے کی سنتیں کتنی, بولو نا, غسل کرنے کی سنتیں, وضو کی سنتیں, وضو میں پڑھنے کی دعا. ارے وضو کی دعا, اللہ اکبر, یہ آدمی وضو کرے, دونوں طرف وضو خانے, اللہ قبول کرے اگر وضو کرے, اور وضو کرتے کرتے تم کب کہہ دے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. ہمارے نبی فرماتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں اور ایک مہر لگاتے ہیں, ایک خط ہوتا اس پر مہر لگاتے ہیں, اور اللہ پوچھتے کیا ہے, حضرت جبرائیل فرماتے ہیں, اللہ تو نے ہی تو کہا تھا میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی. ہم لوگ معاف کرنا میرے پیارے دوستوں, ہمارا حال جو ہوتا ہے نا, میں ایک ڈاکٹر میرے پاس میں بیٹھا, وہ بھی وہ عیسائی ڈاکٹر. اب آپ کو معلوم ہے جب پلین میں جب لینڈ ہونے والا ہوتا ہے نا, پلین ایئرپورٹ پر آنے والا ہو, تو اس سے پہلے امیگریشن فارم وہیں تقسیم ہوتا ہے پلین میں, وہ ہم کو بھرنا پڑتا. تو وہ امیگریشن فارم وہ ڈاکٹر کو بھی ملا, مجھ کو بھی ملا. اچھا, وہ ڈاکٹر نے پورے راستے مجھ سے بات نہیں کی, اور مجھے بھی اندازہ ہوا کہ داڑھی والے کو دیکھ دیکھ کے گھبراتا ہے, اور ہوئے بھی بھائی, داڑھی والے کو دیکھ کے گھبرا ہے, اسے اس کو پتا چلتا ہے کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے. پورے راستے بعد جب وہ امیگریشن فارم آیا تو مجھے دیکھنے لگا, میں نے قلم نکالا, قلم نکالا, دھار دھار دھار دھار دھار پورا فارم, بلکہ اس سے پہلے میں نے بھرا, اور اس کی رائٹنگ دیکھا تو میں نے دیکھا اس کی تو میرے سے بھی کئی گزری رائٹنگ ہے. خیر وہ میرے فارم, تو جب میں نے فارم بھر لیا تو مجھے کہتا, مولانا یو کین اسپیک انگلش, یعنی تم انگریزی, یعنی تم انگریزی میں بھرتے ہو تو تم انگریزی بات کر سکتے ہو. تو میں نے کہا اچھا بولنا شروع کر, تیرے سے اچھی بولوں گا میں. اس نے جب بات چیت شروع کیا بہت دیر تک ہوا, پھر مجھے کہنے لگا, مولانا آئی ایم ٹو مچ سرپرائز, یعنی کہتا مجھے بہت افسوس, میں بہت تعجب میں ہوں کہ مولانا اور داڑھی والا اور انگریزی والا. میں نے کہا انگریزی بھائی تمہارے ابا کے گھر کی زمین ہے. پھر میں نے بھی اس کے ساتھ بات کرتا رہا بہت بہت دیر تک, پھر تو ایسا دوست ہو گیا. آخر میں مجھے پوچھا کہ مولانا تم کہاں جاؤ گے کہاں, تو اس وقت میرا یہ حال تھا کہ میں بمبئی میں رہتا تھا. میں نے کہا بس ایئرپورٹ کے قریب, نیئر ایئرپورٹ, بالکل قریب میں مائی ہاؤس ایزیا. تو میں تو فوراً گھر چل کے میں نے اس کو کہا تو بھی آ جا, دس منٹ چائے وائے پی کر تو بھی چلا جا. تو پھر اس نے جھبلا کہا, میں حیران ہو گیا, مجھے کہا مولانا یو آر سٹیئنگ ان بمبئی, یعنی تم بمبئی میں رہتے ہو. میں نے کہا بمبئی میں رہتا. اس نے کہا تو بمبئی اور چھوٹی سی انگلش, یعنی بمبئی کا تو بھکاری بھی انگریزی بولتا ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم گجرات وغیرہ کہیں علاقے کے ہوں گے, وہاں کا آدمی انگریزی بولے, بہت تعجب کی بات ہے. یعنی اس سے سوچو کہ ہم لوگ پڑھائی میں کہاں سے کہاں تک گئے ہیں کہ ایک عیسائی ڈاکٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ بمبئی شہر کا ہوگا تو بولے گا, باقی گجرات والے کو انگریزی بولنا نہیں آئے گا. اور صحیح بات ہے, اس کی بات غلط بھی نہیں ہے, اس کی بات غلط بھی نہیں ہے. میرے دوستو یہ جہالت, اچھا یہ بھی جہالت دین کے, یعنی اچھا, اور ہمارا آدمی جب کہ ہمارے گجرات کے جوان جب چلتے ہیں نا یا موٹر سائیکل پر گھومتے ہیں نا, تو ایسا لگے گا کہ اس کو تو یہاں کا منسٹر بننا چاہیے تھا. اب دیکھو کیسے اکڑ اکڑ, اس کے بال کی سٹائل, ہاں اس کے بال کی سٹائل, اس کے کپڑے کی سٹائل, اس کی جینس کی سٹائل, لیکن یہ وہ خالی بدن ہے جو صرف اچھلتا ہے, باقی اندر کوئی چیز بھری ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے میرے پیاروں. اب بھی وقت ہے, ارے بولو اب بھی وقت ہے. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا, اور علم حاصل کرو میرے پیاروں, علم حاصل کرو. پوچھو پوچھو علماء سے پوچھو, بیٹھے بیٹھے فتوے مت دو. اللہ نے ہم کو مفتی نہیں بنایا, بیٹھے بیٹھے فتوا مت دے, تو ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا. ارے میں تو کہتا ہوں یہ بات کون کہتا ہے, کبھی یہ تو سوچ کے میں کہتا ہوں. ہماری فتح کی روزانہ نمازیں جاؤ, ہماری روزانہ زہر کی جماعت جاؤ, بولے کہ وہ کافر ہوگا. سوچو میرے دوستو یہ جہالت, اور یہ سب سے بڑی وجہ کیا معلوم, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آپ ایمان سے کہو, یہ میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں, مجھے واقعہ سنانا تھا لیکن کافی دیر ہو گئی, بلکہ وقت کی تقریبا 35 سبق سے. خیر میں واقعے کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں گا شارٹ میں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے آقا, دیکھو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام, میں نے ایمان اپنا ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر وہ قرآن سے پڑھ کر کوئی کلام بھی کرا. تو جب اتنا بڑا کلام اترنے والا ہے کہ اب اس کلام کے بعد اور کوئی کلام آنے والا نہیں, تو آپ سوچو اس کی پہلی آیت کیسی اتری ہوگی اور کیا شان کے ساتھ اتری ہوگی. اس لیے کہ وہ کلام اتر رہا ہے جس کا ہر ہر قیامت تک پڑھا جائے گا, نہ کوئی پڑھا سکتا نہ کوئی گھٹا کوئی گھٹا سکتا. اللہ اللہ اللہ فرماتے ساری کتابوں کی حفاظت تو کرو, قرآن کی حفاظت تو میں کرنے والا ہوں. وہ قرآن کریم کی پہلی آیت کتنی زبردست ہوگی میرے دوستو, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری کی شروعات بھی اسی آیت سے کرتے ہیں. امام بخاری اپنی بخاری کی شروعات اسی آیت سے کرتے ہیں جو آیت مکہ مکرمہ میں غار حرا میں حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ آیت کریمہ کو لے کر آئے. اور آج اسی آیت کریمہ کو ہم نے کہاں سے کہاں کر دیا. وہ آیت کریمہ کون سی تھی جو سب سے پہلے آئی؟ اقرا پڑھو. اور یہ نہیں کہا کہ دین پڑھو کہ دنیا پڑھو, نہیں, پڑھو ایجوکیشن. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایجوکیشن, نالج, بس پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو. اور سوال ہوتا کہ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے حج کرنے کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے زکات دینے کا حکم نہیں دیا. تو اس کا جواب ہمارے نبی نے فرمایا سب چیزیں باتیں ہوگی, پڑھو گے نالج ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی, نالج ہوگا تو روزہ بھی صحیح ہوگا, ایجوکیشن ہوگا تو تیرا حج بھی صحیح ہوگا. اور میرے دوستو ہمارے کتنے نماز میں واجبات چھوٹ جاتے ہیں, ہم کو پتا ہی نہیں کہ واجب ہے, تو نماز کو دہراتا بھی نہیں ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر میرے پیارے دوستو یہ بات آ گئی, معلوم نہیں کس موڑ سے یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے کر دی. خیر اب ہم ایک واقعہ میں سنا دوں, بہت جلدی واقعہ سنا دوں. واقعہ یہ ہے میرے پیارے دوستو, آج سب جگہ ایک آواز لگی ہے مہنگائی, ٹھیک ہے نہیں, مہنگائی. پیٹرول کا بھاؤ بڑھ گیا, ڈیزل کا بھاؤ بڑھ گیا, وہ ایک آدھ دن پورا گجرات بند کر دیا, کچھ ہوا نہیں, واپس ویسا کا ویسا سب ہو گیا یا نہیں ہو گیا سب. لیکن میرے دوستو یہ مہنگائی ہو یا نہ ہو, صحیح بات ہے کہ جو نبی کا ماننے والا ہو نا اس کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو مہنگائی ہوتی جاوے یا مہنگائی نہ ہوتی جاوے, ہمیں تو ایسے راستہ بتا دیا گیا, اس راستے پر آ جا, دنیا میں مہنگائی ہو یا نہ ہو خدا تیری روٹی میں بے حساب برکت دیتا رہے گا. اور وہ ایک راستہ ہے, راستے پر آؤ گے انشاءاللہ. میں صرف بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں, وقت بہت کم ہے, میرے پاس صرف 6 منٹ باقی ہے. تو میرے دوستوں میں اتنی بات بتاؤں, ایک صحابی ہے, بولو ایک صحابی ہے, جوان صحابی, میں نے پہلے بھی سنا, آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ مہنگائی میں ہم کو کیا کرنا ہے. مہنگائی کے لیے تعویذ میں دیتا ہوں تاکہ مہنگائی کا کوئی ٹینشن ہمارے سر پر نہ پڑے. بھائی ہے نا صحیح کہ نہیں؟ اس لیے کہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اور ہم جو علاج کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے نا بھائی. دکان بند کر دینا اسے مہنگائی کم ہو جائے گی, بھاؤ گھٹ جائیں گے نا میرے دوستوں. یہ کہا, اور میرے دوستوں ہمارے پاس وہ کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں. مہنگائی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت اوس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت اوس. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ. صحابی ہے, ان کی ماں جو ہے, ان کی ماں ماں ماں ہوتی ہے, ماں کا درجہ بہت اونچا. ماں نے کیا کہا میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا دوں. ماں نے کیا کہا؟ اے بیٹا رات کو میں نے وہ گھی تیار کیا. وہ اس زمانے میں عورتیں گھی تیار کرتی تھی. کہا میں نے گھی تیار کیا اور دیکھ وہ برتن میں رکھی ہوں, وہ برتن میں رکھی ہوں, جب تجھے موقع ملے تو اللہ کے رسول کو پہنچا دینا. کس کو پہنچا دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. بس ماں نے اتنا کہا, بس دوسرے دن حضرت اوس کو موقع ملا. بھائی حضرت اوس کو موقع ملا تو گئے اور جا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں جلدی بتا رہا ہوں, جا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کس نے بنایا تھا؟ حضرت اوس کی ماں. حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے گئے, جا کر اللہ کے رسول, میرے بابا پاپا قربان میری ماں نے گھی بنایا, بہت محبت سے بنایا. لیکن حضرت اوس نے کیا کہا؟ جو ماں نے کہا تھا کہ گھی رکھ لو ڈبا واپس کر لو. بھائی ہوتا نا, گھی رکھ لو اور ڈبا واپس کر لو. غریب لوگ تھے, اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی رکھ لیا, ڈبا واپس کر دیا. حضرت اوس نے لا کر وہ خالی ڈبا اس کی جگہ پر رکھا, اور وہ تو چونکہ باغ میں کام کرتے تھے, کسی یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے, تو حضرت اوس اپنی مزدوری پر چلے گئے. جب شام کو آئے تو دیکھا ماں کا چہرہ بالکل لال لال, ماں غصے میں. حضرت اوس آیا اور کہا اماں تو غصے میں کیوں ہے؟ تو وہ ماں نے جو منہ پہ تھپڑ مارا, کن کو؟ ماں نے کس کو مارا؟ بیٹے کو. اتنا زور کا تھپڑ مارا. وہ حضرت اوس کہنے لگے اماں کیا غلطی ہو گئی, میں باغ میں گیا تھا مزدوری کا کام کیا اور آ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا تجھے کہا تھا وہ گھی کا ڈبا اللہ کے رسول کو پہنچانا, پہنچا دیا نہیں؟ کہا ماں میں نے پہنچا دیا. کہا پہنچا دیا ماں, صبح تو گیا تھا, پہنچا دیا. ماں نے جو دوسرا تھپڑ مارا تھا جھوٹ بولتا, دیکھ دیکھ حضرت اوس کہتے میں دیکھا تو حیران ہو گیا, پورا ڈبا ایسا گھی بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے تھے. حالانکہ جب لے گیا تھا تو اتنا بھرا ہوا نہیں تھا, ابھی تو اتنا بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے. ہم آگے ہی نہیں, ابھی میں تو گھی کا ڈبا نہیں لے گیا. میں نے کہا اما میں لے کر جاتا ہوں. کہتے میری ماں نے تو کان پکڑا اور کان پکڑ کر کہا کھانا نہیں دوں گی, پہلے اٹھا ڈبا اٹھا لے جا, کہاں لے جا. اب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کی قسم وہ اٹھاؤ تو اٹھے بھی نہیں, اٹھاؤ تو اٹھ لیکن خیر کہتے کسی طرح اٹھایا, اٹھا کر گیا اور اللہ کے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہا اللہ کے رسول میری ماں نے بھیجا ہے اور بہت محبت سے بھیجا ہے اور ماں نے کہا ہے کہ گھی رکھ لو اور ڈبا وہ جو صبح میں بات کہی ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کیا کوئی گھی کی دکان کھولی, صبح بھی تو آئے تھے ابھی بھی آئے. کہا اللہ کے رسول میں صبح آیا تھا نا, کہاں آئے تھے. کہا بس وہی تو بات ہے کہ میری ماں ماننے کو تیار. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھی بھی سمن, سمن کے معنی گھی. کہا اللہ وہ گھی مجھے دو. اللہ کے رسول نے گھی کو دیکھا, ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. ہاں ہمارے نبی کے آنکھ سے جو آنسو جو ٹپکے ہیں اور کیا فرمایا, فرمایا اوس اے اوس یہ گھی لے جا, جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا, جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم. اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا ہے, کہا اللہ کے رسول میں لے جاؤ. ارے ماں واپس میں نہیں, ماں باپ. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے اوس فکر مت کر میں تیرے ساتھ میں آتا ہوں, میں تیرے ساتھ میں آتا ہوں اور تیری اماں تک ہم ٹھیک پہنچ. تو حضرت یہ مجھے اصل بات یہ بتانی, حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ گھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھ سے اٹھتا بھی نہیں ہے اور اس کے کچرے کچرے چپکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اوس تیری محبت جو میرے ساتھ میں ہے اور تیری ماں کے دل میں جو میری محبت ہے اس کے ساتھ اللہ نے جنت کی نہروں سے گھی کو تیار کر دیا ہے. یہ گھی یہاں کا بنا ہوا نہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے جنت کی. میں آپ کو ایک شارٹ میں بات بتاؤں میرے دوستو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضرت ابو بکر کا وصال, حضرت عمر کا زمانہ ختم, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ کا زمانہ. کن کا زمانہ؟ حضرت معاویہ نے دمشق کو راجدھانی بنایا تھا, 65,000 مربع 65,00,000 مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. یہ جو بمبئی میں تھانہ ہے نا تھانہ, یہاں تک حضرت معاویہ کی حکومت آ چکی تھی. حضرت معاویہ اتنی زبردست حکومت کرتے لیکن جب دمشق سے مدینہ آتے تھے تو حضرت اوس کے گھر کے باہر پیالہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت معاویہ حضرت اوس کے گھر کے باہر پیالہ, تو حضرت اوس جب دروازہ کھولتے تھے کہتے تھے امیر المومنین آپ اتنے بڑے بادشاہ میرے گھر کے پاس پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے. کہتے تھے وہ گھی جو اللہ کے رسول نے تجھے دیا وہ مجھے دے دے, تھوڑا سا مجھے دے دے. تو حضرت اوس کہتے تھے آپ تو بادشاہ ہو کہ غریب کے پاس گھی لینے کے لیے آئے, کہاں بادشاہ ہوں لیکن تیرے پاس جو گھی آیا ہے وہ جنت کی نہروں سے آیا ہے. اور حضرت معاویہ نے راز کھولا, کہا اوس یہ جو گھی میں تیرے گھر سے لے جاتا ہوں پھر روٹی بنتی ہے اور وہ میرے پیٹ میں جاتی ہے, میرے پروردگار کی قسم نماز کے لیے ہوتا ہوں تو ایسا لگتا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے پیارے دوستو آج ہم کو علاج تو مل گیا, ارے مل گیا نا, سب سے بڑا علاج اللہ کی قسم چین سکون سے رہے گا. دنیا جو بھی حالات آتے رہے وہ ایک ہی قدم پر رہے گا جس کے دل میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. اور افسوس یہ ہے کہ وہ محبت کا لگام ہماری ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ بس بات ختم کر رہا ہوں بھائی. بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ, یعنی پورا مطلب ساتھ میں گئے بھائی محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پوری پوری محبت عطا فرمائے, آج وعدہ کرو کون محبت کرے گا انشاءاللہ. اب وعدہ پکا وعدہ پکا وعدہ بھائی, جیئیں گے تو نبی کی محبت میں جیئیں گے انشاءاللہ, مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہو سکتی. نبی کی محبت ایک بار سینے میں بٹھا لے خدا دنیا کو تیرے قدموں میں نہ کر رکھے گا, بے حساب حلال روزی دے گا. لیکن ایک بار وعدہ پکا کر لے کہ نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھوں گا, میں رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم ایجوکیشن کی طرف توجہ دو, بڑے بھی بڑوں کو بھی. دیکھو علم ایسا ہے جس کی کوئی مدت ہی نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ علم نالج کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, تو کیا فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا فرمایا؟ من المهدی الی اللہدی. فرمایا علم شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے اور ختم ہوتا ہے قبر کی گود میں. اس لیے علم ابھی بھی وقت ہے میرے دوستو, آپ علم حاصل کریں اور خاص کر کے اپنے بچوں کی زندگی نہ بگاڑ. ابھی مجھے بھائی نے بتایا کہ ہمارے مسلمان کا ایک بچہ 95% اور ایک 82%. اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا, کب ہمارے مسلمان کے بچے. میرے دوستو اتنی بڑی آبادی میں دو بچے, ہاں سروے کرو, اتنی بڑی آبادی میں دو بچے 80% اور 90% والے. اس کی وجہ ماں باپ کی بہت بڑی کمزوری ہے میرے دوستو. اپنے بچوں کو لگاؤ تعلیم میں, بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ نالج ہے جو, خود بھی پڑھنے کی کوشش کرو. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں شب برات پر کچھ باتیں کرتا, لیکن ایک بات جو میں نے کہی شب برات کے لیے وہ یہ واقعے میں آ گئی. کون سی بات معلوم ہے؟ وہ حضرت اوس کو کس نے مارا؟ ارے بولو نا کس نے مارا؟ ماں انہوں نے سامنے مارا. ارے بڑے تھے, ہٹے کٹے تھے, ماں کو کہہ رہے کھانا دے پہلے, بات نہیں پہنچے گا جب پہنچے گا. اور جبکہ ان کو معلوم ہے کہ میری کوئی بھول بھی نہیں ہے, گھی تو میں نے پہنچا دیا تھا, یعنی میری کوئی بھول نہیں ہے, اور ماں مجھے مارے. لیکن حضرت اوس نے برداشت کیا. کیوں؟ یہی انہی راتوں کے لیے, یہ جو بڑی رات آنے والی ہے, بڑی رات آنے والی. ایک بات میں بالکل ہر جگہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر آپ بڑی رات میں لاکھ عبادت کرو اور دوسرے دن آپ بڑے بڑے روزے رکھو, لیکن اگر ماں ناراض ہوگی, اللہ کہتا ہے ان راتوں میں تیری مغفرت نہیں کروں گا. اس لیے اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اور بڑی رات ان شاء اللہ کون سی تاریخ کو آ رہی ہے؟ منگل کا دن, ستائیس کو آ رہی ہے منگل. تو انشاءاللہ وہ بڑے شب برات, وہ رات ہمیں سوداگر وارڈ میں, یہ چڑگر مسجد میں انشاءاللہ وہاں پر ہم کو جمع ہونا ہے. اور اس رات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جیسے ہم نے معراج میں جمع ہو کر سنا کہ کیسے شروع ہوئی کیسے ختم ہوئی, ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ شب برات میں کیا کیا ہوا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ رات بھر وہی مسجد میں ہی رہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی طے کر لو وہیں رہو گے مسجد میں انشاءاللہ. صبح تحریر بھی ساتھ میں کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا رب العالمین. بھائی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, یہ شعبان میں خوب پابندی کرے. اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کوئی بیمار ہے, کوئی نور بی بی بیمار ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. عابد بھائی واڑی والے بھی بیمار ہیں, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی ذرا تھوڑی رکے, سننا شروع کرنے سے پہلے رکے تاکہ میں یہ اعلان آپ کے سامنے کر دوں. اچھا تو بہت کم بچ چکے. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا عباد الله إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل

الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. بھائی سب فیصلی کر لے، سب کھڑے ہو جائے، سب فیصلی کر لے، کندھے سے کندھا ملا رہے، اور جن حضرات کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہو اوپر کر لے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، مل مل کر کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. بھائی بہت سے بھائی باہر بارش میں ہیں، پریشان ہیں، ذرا اور بھی مل مل کر کھڑے رہے، اندر آنے کی جگہ دیں، ان کی نمازوں کا ثواب بھی ہم کو ملے گا ان شاء اللہ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما ربكما تكذبان. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائیں. جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیں. جو قرضے میں ڈوبے ہیں بے برکتی میں رکھے ہوئے ہیں اللہ دعا کرے اللہ بے حساب حلال روزی کے سب کے لیے فیصلے فرمائیں. سب درود شریف پڑھے جمعہ کی مبارک گھڑی اللہ قبول فرمائیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا, يا غياث المؤمنين اغثنا, يا معين المؤمنين اعنا, يا محب التوابين تب علينا, انك انت التواب الرحيم, انك انت التواب الرحيم. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ جمعہ کا دن ہے, شعبان مہینہ ہے, اللہ ہم نے پڑھا ہے مولا تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ یہ سب سے بڑا بہانہ ہے, محمدی مہینہ ہے. اللہ اس مہینے کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے, کہ اللہ جمعہ کا دن ہے اس دن کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اور اللہ سب سے بڑا بہانہ مولا ہم تیرے دروازے کے بھکھاری بن کے بیٹھے ہیں, جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں, شعبان مہینہ ہے, جگہ بہت مبارک ہے, زمانہ بہت مبارک ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, خطا کار ہیں, مجھے ہی مہربانی ہے. لیکن اللہ تو بتا, جب کوئی گنہگار ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تو خود فرماتا ہے میرے بندے کو چلتا آئے گا تو میں دوڑتا آ جاؤں گا, تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آ جاؤں گا, تو زمین بھر کر گناہ لائے گا میں آسمان بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا. اے اللہ اللہ ہم سب توبہ کے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا, آج تک جو گناہ ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایک نئی زندگی عطا فرما دے. اللہ یہ شعبان مہینہ ہے, اس میں رات آنے والی ہے, اللہ اسے ہم شب برات کہتے ہیں. اللہ اس رات میں فیصلہ ہونے والا ہے, اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا مولا اس رات میں فیصلہ ہوگا کون یہ سال جیے گا اور کون یہ سال مرے گا. اللہ معلوم نہیں ہمارا نام جینے والوں میں لکھا جائے گا یا ہمارا نام مرنے والوں میں لکھا جائے گا. اللہ اس رات میں فیصلہ ہوگا, اللہ اس رات میں فیصلہ ہوگا کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا, اس رات میں فیصلہ ہوگا کس کو کتنی روزی ملے گی اور کس کو روزی نہیں ملے گی. اللہ یہ فیصلہ ہوگا اس رات میں, یہ فیصلہ ہوگا کون عزت والا رہے گا کون دلیل والا رہے گا. اور اللہ سب سے بڑا فیصلہ اس رات میں یہ ہوگا کون ایمان پر رہے گا اور کس کے ایمان کو چھین لیا. رات میں فیصلہ ہونے والا کون ایمان پر رہے گا اور کس کے ایمان کو چیک لیا جائے. اللہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے کہیں ایمان کے چھیننے کا فیصلہ نہ ہو جائے مولا, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, بہت بڑے ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا, لاکھ گنہگار صحیح مولا, لاکھ گنہ صحیح مولا, لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا, تیرا ہی آسرا ہے, تیرے سوا ہم نے کسی کو آسرا سمجھا ہی نہیں ہے مولا. اللہ ہم تیرے ہیں مولا, ہم تیرے مولا, ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا, لیکن تو ہی ہمارا معبود ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو وہاب ہے, تو ستار ہے, تو جواب ہے. اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ, اللہ تجھے تیری پاک کی باتوں کا واسطہ, اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ, اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. ہم سے ایمان کو کبھی چھین مت لینا مولا, ہم سے ایمان کو چھین مت لینا مولا, ہمارے کلمے کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم اپنے کلمے کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں مولا, جب کرو تو ہمیں کلمہ ہمیں واپس کر دینا. اے اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لے, اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لے. اللہ وہ رات آئے گی, اللہ اس رات آنے سے پہلے حضرت عائشہ ہماری ماں بھی گھبرا جایا کرتی تھی اور فرماتی تھی رات بھر دعا مانگتی تھی, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ اگر تو نے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کیا ہے تو اسے واپس کر لے, اور اللہ اگر ایمان کا فیصلہ کیا ہے تو جنتوں کے فیصلے بھی فرما دے. اللہ یہ ساری دولتیں ہم کو بھی نصیب فرما دے. اللہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا, بیمار ہیں مولا, کچھ ایسے بیمار ہیں بہت طرف سے مولا, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں قید کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں مولا, ہم جانتے مولا ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا, لیکن بہت پریشان ہیں مولا. اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے, سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا. اے اللہ ہم تیری بارش کے محتاج ہیں مولا, رحمت کی گھٹاؤں کے محتاج ہیں مولا. اے اللہ اللہ اللہ یہ آسمان بھی اپنا تیور بدل لیتا ہے, زمین بھی اپنا تیور بدل لیتی ہے, اللہ آسمان کے پاس کوئی طاقت نہیں, زمین کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ تیری طاقتیں ہیں مولا. اے اللہ تو آسمان سے پانی اتار دے مولا, رحمت والی بارش برسا دے مولا, رحمت والی گھٹائیں اتار دے مولا. اے اللہ آفیت والی بارش عطا فرما دے مولا. اے اللہ رحمت والی بارش خارش عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں ہمارے ابا, اللہ بہت محنت سے ہمیں بڑا کیا ہے مولا. ماں نے بہت محنت کی ہے مولا, ہمارے ابا نے بہت محنت کی ہے مولا. اللہ خون پسینے کی کمائی کر کے ہم کو بڑا کیا. اللہ مانو کس طرح کی گالیاں کھائی ہے مولا. اللہ ماں نے ہمارے ابا کی بھی گالی کھائی ہے. غلطی ہم کرتے تھے, گالی ماں کھایا کرتی تھی, لیکن اللہ وہ ماں نے کبھی ہم کو سنایا نہیں مولا. اللہ ہم ماں پر ناراض ہوتے تو وہ آگے بڑھ کے پیشانی چوم لیتی ہے. اللہ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے, ہمارے ابا ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ یہ مبارک مہینہ ہے مولا, اللہ یہ ناراض نہ ہو جائے مولا. اللہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے مولا. وہ نہ بڑی رات کی ہمارے تو کوئی کام کی نہیں ہے مولا. اے اللہ ان کو راضی کر دے مولا, ان کو راضی کر دے مولا. اور جن کے اما ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا, اے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا. اے اللہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے مولا. اللہ ماں کو یاد آتی ہے مولا, کس کو یاد نہیں آتی مولا. اللہ بچوں کا باپ ہو جائے لیکن وہ بھی کر کے کونے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کبھی ماں کو یاد کرتا, کبھی اپنے مرحوم ابا کو یاد کرتا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, ہمارے دلوں کو ملا دے مولا, ہمارے دلوں کو ملا دے مولا. ہمارا کلمہ ایک ہے مولا, نماز ایک ہے مولا, روزہ ایک ہے مولا, زکات ایک ہے مولا, لیکن ہم دل دل میں کتنے الگ ہو چکے مولا, کیسی کیسی جماعتوں میں بٹ چکے مولا. ہم سب کو ایک بنا دے مولا, ایک بنا دے مولا, ہم سب کو نیک بنا دے مولا, ہم سب کو محمدی بنا دے. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے, ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو قبول فرما کر ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.